пока друзья подойдут. Недавно сын возвращался из Еревана и на машине, и звонит, говорит, человеку негде переночевать, подвожу, приготовьте, пожалуйста, место для ночлега. Ну, приехал он уже поздно, ну, видно, что человек без места жительства, и так познакомились, пообщались какое-то время, ну, несколько раз сидевший и все прочее такое, и потом, значит, он у нас ночевал один раз, другой раз, приночевал на собрании, побыл, кушал за столом, вот так вот, суп молочный жена подала утром, он говорит, я давно, говорит, не ел такой пищи никогда уже. Мед там, говорит, я вкус забыл даже, что такое мед. А я говорю, а где ты ночевал прошлую ночь? Да, говорит, в сквере, там, минус 4 ночи у нас. А у него рубашечка и такая телогрей, ну, то есть безрукавка такая короткая. Некоторые нас не поняли, говорили, зачем вы таких людей домой берете? Он у вас еще что-то сворует, там, унесет. А я думаю, Господи, дай нам мудрости, чтобы нам не стать препятствием между тобой и этими людьми к спасению их. Мы сейчас поем песню, в которой слова, что Закхей, он тоже ко Христу шел, но ему люди мешали некоторые, чтобы нам не стать препятствием между Христом и этими бедными душами. Այս մեղքի աշխարում հոգնել է իմ հոգին, ապրելով խավարում և կարոտ Քրիստոսին, ճանապարհիս սվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին. Ճանապարհիս սվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին. Զաքեոսի սրտում խաղաղություն չկար, բայց գտավ այն պահին, երբ Հիսուսին տեսավ. Ճանապարհիս սվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին. Ճանապարհիս սվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին. Ապրել Ասուս հեռու, երկրային այս կյանքում, ես այլև չեմ կարող, Հիսուսին եմ գնում. Ճանապարհիս սվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին. Ճանապարհիս սվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին. Ծածկել եմ արդեն այս մեղքի աշխարհում, էլ չեմ կարող ապրել հեռու եմ Հիսուսից. Ճանապարհիս սվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին. Ճանապարհիս